Та коли поминула Ніжин і вийшла на околицю, розгубилася. Попереду не було. Стелилася рівна рівнина, біла до чорноти в очах, а в обличчя била колючою крупою безжалісна зав'юга. Та Уляна не зупинилася, не вернулася, бо нікуди вертати. В глибині душі вона надіялася, що хтось дуже і сильний неодмінно порятує її. Хто це мав зробити, дівчина не знала. Спершу Уляна бігла, потім ішла, далі чолапала, як попало, в напрямку лісу із замерзлими сльозами на очах. У ліс. Там затишок, там немає колючого вітру, немає лиховісної крутії. Та от чи здалося дівчині, почула вона голодне вовче завивання. Все наддало сили, пішла скоріше, але ненадовго вистачило снаги. Стишила крок, ледве плилася, ішла, не оглядаючись, боялася, відчувала, що її переслідують вовки. Як собаки гавкають, не відстають. Згадалася розлючена пика полковника Божича, як вовцюга в шерсті із слиною, що тече з пащеки. І, не контролюючи своїх вчинків, оглянулася. Обернулася, щоб порівняти полковника з вовком, чи справді вони схожі. Аж усміхнулася, їй було все одно. Але те, що побачила, вразило дівчину. Із-за метілі, з далини прямо на двох звірів, вовків виявилося тільки два. Щодуху мчав величезний вовцюга, люто гавкаючи на ходу. Все зацікавило Уляну. Вона пристоїла, вітер бив у спину, щоб трохи перепочити. Обидва вовки, зачувши гавкіт, зупинилися також. Потім все було неймовірно. Звір рвав звірів. Один з перекушеною ногою побіг до лісу, другий, здоровенний, качався у снігу, а його ще більший рвав на клоччя безжалісно і люто. «Це її порятунок», – промайнуло в голові. «Але хто ж її рятує? Не людина, а звір? Чи не спить вона?» Повернулася обличчям у навітряний бік і відчула болючий ляпас. Вітер жбурнув в обличчя пригорщею дрібного, острозубого крижаного скла. «Ах!» – скрикнула Уляна і впала, знесилена в снігову постіль. І в цю фатальну мить до неї кинувся з гавкотом вовцюга. Гаряче дихав у обличчя, лизав щоки шорстким язиком, зубами тяг за рукав, але не рвав і не кусав. Уляна опритомніла, розплющила очі і побачила пса, полковника Божича. Це була безмежна радість для Уляни. Тепле дихання живої істоти в холодному степу, собаче дихання. У Уляни злипалися повіки, їй хотілося спати. Розумна істота ніби навмисне затуляла собою вітер. Сиділа в голові, голосно гавкала на хуртовину і заважала спати. Уляна сердилася, слабо відштовхувала звірину. А пес у сеймент тяг її за рукав, щоб дівчина не лежала. І ще лютіше до хропоти в горлі гавкав і гавкав. Граф Девієр поїхав на гавкіт і не помилився. Коні налякали пса, і він відскочив убік. А коли незнайома псові людина, вихопившись із кибитки, безцеремонно, як дровеняку, взяла дівчину і поклала на сани. Собака підбіг до незнайомого, вдячно ткнувся мордою в його коліна. Та не встиг здивуватися пес, як цей благодійник вихопив канчука і, боляче зірвавши густу шерсть зо шкіри, вдарив його по спині. Собака жалісно заскавчав, отскочив у бік і одразу умовк. Сани рушили. Граф Девієр напував дівчину горілкою, безцеремонно пригортаючи за коцюбле тіло до грудей. Вітер завивав, завірюха голосила, і ніхто не бачив, як плакав безпомічний пес, гублячи гарячі сльози, що падали і замерзали в неглибоких ямках на снігу. Піт зупинився біля якогось дворища. Граф кивнув головою, розмірковувати було ніколи. Уляна пошила жаром, вся була як розпечена жарина. Якимсь шостим чуттям Піт отгадав, куди саме треба завести дівчину, до одиноких старих людей. Зашамоталися дід і баба, натираючи горілкою, стелили постіль на гарячій печі. З люб'язного дозволу пані Ксаверії граф Михайло зостався на кілька днів у її домі, поки не вирішить якісь справи з Ніжинським війтом. Тим часом Піт на загад графа помчав у бране поле. Він привезе подарунки пану полковнику, який за кілька днів має вернутися з Глухова, та інші припаси, щоб перебути в Ніжині стільки часу, скільки треба буде для видужання Уляни. Посланець не забарився. «Ваша світлість», – сказав у присутності божичевої схвильований Піт. «Графині як жива, тільки жовта дуже, жовта як віск». Дев'єр розумів, мова йде про бюст. «Іди, готуйся в дорогу, я за тобою». Піт вийшов. Очі графа Михайла запалали сатанинським вогнем. «Боже мій, що з нею?» – заломила руки пані Ксаверія. «Може допомогти? Шкода, що полковник досі не повернувся». «Дякую, спершу поїду сам, а потім...» – попрощався і вийшов. Рушили з гостинного двору по обіді. Зупинилися біля скособоченого будинку старих, де лежала хвора Уляна. Жар спав, молодість взяла гору. Дівчина була повна сил і здоров'я, хоч минуло трохи більше тижня з того часу, коли її непритомно знайдено у снігу. Граф щедро обдарував рятувальників, побажав залишитися на якийсь час наодинці з дівчиною. Прибув у бране поле під вечір. Вийшла Аспазія пологом, неохоче на людях обняла. Ев'яло відповів на ласку дружини, потім пішов оглядати витвір скульптора. «Дякую, щиро дякую», – потис руку Еммануїлу. «Ти талант, геній», – скульптор почервонів. «Ось що завтра ж їдь до Петербурга. За твою роботу я заплачу тобі щедро, по-родинному». Португалець Еммануїл де В'єр другого дня покинув бране поле. Спекавшись родича, граф Михайло вернувся в кабінет. Сидів у кріслі, підкидав на руці ключі від підземного льоху, думав. Нарешті зважився. А чому справді зволікати? Цар Петро, коли його молода дружина Євдокія Федорівна Лопухіна стала йому кісткою поперек горла, уже через 3 роки після одруження спровадив царицю в Суздальський Покровський дівочий монастир і не розмірковував довго. То чого ж вагатися? Правда, це треба робити таємно, бо граф усе-таки не цар, та ще й такий, як Петро І. У де В'єра буде свій монастир. І ось від нього ключі. Келія готова, жити можна. Граф Михайло вирішує. Кличе до себе дружину, графиню Аспазію. Люб'язно вітається. Радиться, що вона хотіла б тримати в льоху під будинком. В якому? Спускаються удвох по кам'яних сходах. Графиня заходить у келію. Граф жартома замикає за нею двері на ключ, а Аспазія жартує також, але дуже швидко переконується, що її обдурено, що опинилася вона в келії не випадково. Того ж дня граф оповістив усім, що дружина його тяжко захворіла, а через кілька днів померла. Ні до хворої, ні до мертвої нікого пускано не було, окрім Піта, який усе знав. Він і привіз одного пізнього вечора домовину. Поклав у неї замість покійної погруддя, витвір Еммануїла, вимостив усяким ганчір'ям подобу мертвої, накрив важким покривалом тіло, а обличчя чорною прозорою наміткою. Граф не відходив від графині ні на мить. Стояв на колінах, цілував дерев'яний лоб, видавлював сльозу. 30 плакальниць забивали усю ніч. Кілька найздоровіших парубків довбали мерзлу землю, рили келію для покійної. Трудився на кладовищі і Данило Тур. Отця Танасія, коли він відспівав померло, навіть крізь намір вразила посмішка небіжчиці, ніжна і щаслива. Це саме насторожило і Данила. Накладаючи віко, він ненавмисно торкнувся рукою лоба померлої. І остовпів. Дерево. Але здивування не виказав. Як там не було, похорон закінчився щасливо. А потім почалися бучні на все село поминки. Пили, гуляли, співали псалми. До живої тепер уже не графині, бо вона ж померла. А Аспазії в глибокій підземній келії долинали звуки похоронних пісень. І вона нічого не могла збагнути, що діється там на горі. Засвітила свічку, била маленькими руками в міцні дубові двері, та її ніхто не чув, ніхто до неї не приходив. Не минуло й 2 тижнів, як граф де В'єр мав розмову з Варкою. Йому не терпеливилося. Жінка плакала, усе ще не вірила. «Моя дочка буде графинею!» «Так, Машер, так, я люблю її!» «А чи не занадто швидко, що скажуть люди, почекати б?» «Чого чекати? Не хочу чекати!» «Воля ваша, графе, не забуджайте лише сироти!» що ти, моя рідна?» По-синовньому обняв граф з пантеличину украй жінку, навіть поцілував у голову. Варка пішла розчавлена, зів'яла, забрала в кімнату і лягла. Жіноче материне серце відчувало щось недобре. Цього не пояснити. Їй би радіти, що дочка за самого графа виходить, але радість не приходила. А був жар, були сльози і гіркота на серці. Чи любив граф Михайло де В'єр Уляну? Про це він зараз не думав. У нього був лист від графині Катерини до пани Уляни. І цього листа він віддасть графині Уляні де В'єр. А та, як рівна, запросить високу гостю в бране поле, або вони удвох поїдуть до Петербурга. І бране поле залишиться за ним навіки. Бо для всіх не буде в живих небезпечного свідка його злочинів графині Аспазії, яка нахвалялася викрити усі його махінації. А це означає звести за світу графа. Чи шкода йому його колишньої дружини? Ні, ані скільки. Бо вона ж сказала відверто і прямо, що докладе всіх зусиль, аби викрити графа, пустити його по світу з торбою. О, граф дуже добре знає свою дружину, якщо вже вона надумала поставити на своєму. І зробити їй це буде неважко, маючи таку заступницю, як імператриця Єлизавета. Але чи не занадто граф поспішає з одруженням? Чи не краще привезти Уляну, хай побуде якийсь час при ньому, власне, біля матері? Граф прикинеться перед людьми, що не знає її, потім нібито почне залицятися, проголосить своєю нареченою,